Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Владзімір Басалыга, мастак, графік, 70 гадоў. Нарадзіўся ў Слуцку, жыве ў Менску. Гаспадар Басалыга, якая найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка? Гэта такая праўда, як вош кашля. Загадайце мне зараз мудрую беларускую загадку. Кожнаму трэба, а ніхто яе сам сабе не робіць. І якая адгадка? Дамавіна. А калі жадаеце некаму добра, што яму кажаце? Вам шчасця, долю і хлеба ў волю. А ведаеце нейкія беларускія праклёны? Каб яго доля не знала, каб табе яма зявала. І яшчэ, каб ты туды не дайшоў і назад не вярнуўся, каб ты свайго цені баяўся і ў труне азіраўся. А карыстаецеся гэтымі праклёнамі? Вы знаеце, зрэдку карыстаюся, але бадай самым магутным праклёнам лічу, каб ты памерці не мог. А якая прыказка, як найболей, з вашага гледзяшча, кажа пра беларусаў, пра іх характар? Вот гэтыя тры выслоўі. Час пакажа, як ёсць, так і добра, неяк будзе. Спадарства, калі ласка, Уладзімір Басалыга ў перадачы мудраслоўе праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэма нашай гутаркі – рамяство. З рамяством дружыць, у жыцці не тужыць. Усё, што ўмееш, то добра. Які рамеснік, такая работа. Вочы страшацца, а рукі зробяць. Як умею, так і клею. Не святыя гаршкі лепяць. Спадар Басалыга, вось з гэтых прыказак, якія толькі што прагучалі, якая вам найбліжэй і чаму? Вочы страшацца, а ручкі робяць. Гэта залатыя словы маёй цёшчы. Сапраўды, ніякай справы няма чаго баяцца. Яе трэба толькі пачаць рабіць. А якую мудрасць пра рамяство вы пачулі найраней? Век жыві і век вучыся. І як вы гэта зразумелі ў дзіцячым узросце? Ну, я зразумеў, па-першае, што трэба вучыцца. Калі я на лецішчы бываў у дзеда, ён бондар, і ён рабіў тыя рэчы, і мне самому хацелася зрабіць таксама некую рэч. І ён казаў, унучак, назірай за мною. Можа, калі і зробіш, калі цяжка будзе жыць, то гэтым на хлеб заробіш. А як на вашай радзіме людзі казалі пра людзей, якія добра валодалі сваім рамяством? Вот прыкладам пра ваша дзеда. У яго і шыла голіць, так казалі. А як казалі пра тых людзей, якія валодалі не толькі сваёй прафесіяй, рамяством, а яшчэ маглі і рабіць нешта іншае, скажам, цвік забіць, дошку абгабліваць, там агарод абараць. У яго залатыя рукі, гэта ён да ўсяго здатны. Але ж людзі розныя. Так вот, як казалі пра тых, хто называў прыкладам сябе шаўцом ці краўцом, а насамрэч быў партачом. Як увогуле на Слуцчыне суадносілі майстроў сваёй справы з тымі, хто дрэнна рабіў сваю справу? Самая лепшая прыказка, которую я ведаю, не з таго месца рукі растуць. Пра жанчын выказваліся, якая кудзеля, такая і прадзеля, які бондар, такая і дайніца. Спалучалі і дайніцу, і майстра ў адно цэлае. Вы цяпер вось часам наведваецеся на радзіму, на Слуцчыну. Людзі таксама гавораць, ці ўжо неяк інакш? Я лічу, што вялікіх змен не адбылося. Тэлескрынка і аўто памянялі чалавека больш павярхоўна, чым глыбінна. І калі сапраўды жыццё набывае некі магутны паварот ці нешта ў жыцці прыцісне, то чалавек толькі тады і звяртаецца да той мудрасці, якую народ выпрацаваў за ўсё сваё жыццё. Зараз давайте раскрыем нашым слухачам адну невялікую таямніцу. Мы з вамі суседзі па лецішчу. Вы мастак, але ўжо болей за 20 гадоў я ледзь не штодня чую, як вы пілуеце дошкі, грукаеце малатком. Вельмі вялікую долю дома і гаспадарчых прыбудоў вы зрабілі ўласнаруч. Спадар Басалыга, навошта гэта вам? Малявалі б, адпачывалі, як іншы робяць. І ўвогуле, адкуль гэта ўсё? Гэта сялянскія карані. Я без гэтага не магу. Так склалася маё жыццё, што з дзяцінства бацькі і маці, калі асталіся мы без бацькі, вучыла нас сялянскай этой мудрасці. Як кол зачасаць, і як цвік загнаць, як дрэва распіліць. Цешу душу тым, што я это магу. А як вы тады разумееце такую народную мудрасць? Добра ўсё ўмець, але не ўсё рабіць. У этой вот мудрасці ёсць некая загадка. Па-першае, тое, што ты ўмееш за плячамі носіш, табе не цяжка. А па-другое, калі жыццё прыцісне, вельмі добра ўмець тое, што ты не робіш штодня. Памятаю, як я неяк наняў людзей, каб зрабілі мне на лецішчы ганак, а яны прыйшлі без інструменту. Тады вы, спадар Басалыга, мне адразу сказалі, што зробяць абы-як. Я падумаў, во, Басалыга як у ваду глядзеў. А пасля я ў нейкай кніжцы наткнуўся на такую прыказку. Без сякеры не плотнік, без лапаты не агароднік. Хіба заўсёды пра работніка меркавалі па інструментах, а мо рукі больш важныя? Калі вельмі якасны інструмент, то і майстар паважае сябе і паважае сваё майстэрства. Вот я скажу некалькі слоў пра свайго дзеда, які гаварыў: каваль без молата як без рук, гостры струмент паважаць трэба, струмент і рукі мазалямі ператканы, таму і слухаюцца адзін аднаго. Так гаварыў дзед. Рукі і струмент як бы прыраслі адзін да аднаго. Мастак Уладзімір Басалыга ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». А таксама з вамі я, аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі. Мы гаворым пра рамяство. Спадар Басалыга, а як вы разумееце такія прыказкі? Ганчар у чарапках есці варыць, а шавец у атопках ходзіць. Ці кожны шавец без ботаў ходзіць, а ў каваля сякера нема. Я лічу, што попыт на сапраўдны твор рамяства з'яўляецца тым, што вот нарадзіліся такія прыказкі. Гаворыць: «Васіль, як жывеш?» Ай, кажа, нічога сабе, усё людзям. Гэта гаворыць пра тое, што ён робіць, людзям патрэбна, і яго душа не можа спыніцца, каб лепшы твор не аддаць, тым больш яшчэ і за грошы. Яшчэ ёсць адна цікавая прыказка, якая мне вельмі падабаецца, і хацеў бы паслухаць ваша тлумачэнне. Шавец шыць, жонка выіць. Чаму? Гэтыя вот мудраслові радзіліся ў вельмі глыбокім часе, далёка ад нас. Гарантыя была, што калі ў цябе будзе ўраджай, і калі ў цябе тут таксама жывёлы нармальна, то ты выжывеш. А вот гэтыя ўсе, калі ты ўсё аддаў толькі гэтай справе, ставіла чалавека ў вельмі крытычны стан ад пары да пары. Шавец шые, жонка выіць. Таму што яна не ўсяда ўпэўнена, што з таго, што ён пашые, затое можна зарабіць грошы, і ў яе будзе чым накарміць дзяцей. Беларусы заўсёды былі шчырымі ў тым, як выказваліся пра рамеснікаў. А можа, казалі адно, а рабілі іншае? Я думаю, што былі шчырымі, таму што хапае выказванняў, якія і адмоўна ставіліся да рамесніка. Адначасова пра гэта ж самае рамяство гаварылі і добрыя словы. Мой дзед казаў так, рэкламуючы сваю бандарку: «Паглядзі, як дно уточана, і камар носу не падточыць». Вам, мастаку, я зараз задам амаль што правакацыйнае пытанне. У вялікай скарбонцы прыказак пра рамяство, працу, гаспадарлівасць ёсць і такія: музыка ды дудар – невялікі гаспадар, у стральца і музыкі хлеб невялікі, музыканты граюць, жонка хлеба не маюць. У чым тут праўда і ў чым неправда? Час памяняўся. Зараз музыка, які ведае адну ноту, зарабляе болей, чым цэлае сяло разам. За адзін дзень, відаць, у тыя часы, калі складаліся гэтыя пасловіцы, такіх гарызонтаў ніхто з гэтых не меў. А можа, і ў такую прыказку час унёс карэктывы, як вы лічыце? Была б ахвота, дык будзе і работа. Сёння крыху гэта смешна гучыць. Я ведаю, што у працавітага чалавека рукі не даюць яму спакою. А чаму цяпер так мало стала майстроў сапраўдных. Вот здараецца, што па некалькі разоў выклікаеш нібыта спецыялістаў, там сантэхнікаў, водаправоднікаў, каб адрамантаваць кран ці электрычнасць. Па некалькі разоў. Чаму так шмат халтуршчыкаў? Гэта адзнака нашага часу ці так было заўсёды? Адзнака нашага часу. Мы ніколі не плацілі майстру тых грошай, то ён зарабіў насамрэч. Туды кінуліся вот цяпер мужыкі, якія ні разу гэтым не займаліся, не рабілі, не ведаюць як, не ведаюць што. Як той казаў, прыйшоў па вызаву, но я гэтага не ўмею. А ў гістарычным мінулым беларускае стаўленне да рамяства ўвогуле, сваёй прафесіі ў прыватнасці, можна прасачыць? Калі і якія змены ў горшы ці лепшы бок адбыліся? Глабалізацыя, відаць, і тут налажыла свой адбітак, таму што канкрэтная спецыялізацыя это раз, і не заўсёды спецыяліст, якога вучылі гэтаму рамяству высокага ўзроўня, можа, бо ёсць нават дылетант, але бога мадаронная душа, і ён можа вырабіць такую рэч, которая жыве і перажывае яго прыкладам Лена Кіш. Творы яе сёння прызнаны ў свеце, а яна не мела ніякай адукацыі. Паводле мудраслоўя, фальклору, беларусы, працалюбівыя мурашы, пчолкі ці гультаі, трутні? Беларусы спакон веку, это сапраўды мурашы. Адзін у іх недахоп ёсць, як утаропіліся ў землю і вельмі рэдка падымаюць голову да нябёс, каб зірнуць то, што і там адбываецца. А ці маюць сэнс сёння ўсе тыя мудрасці, пра якія мы з вамі гаворым? Якое стаўленне да іх дэманструюць сучасныя беларусы? Тыя, хто ведае гісторыю, культуру, адносяцца з гонарам, таму што кожная пасловіца ў нас з вялікім сэнсам. Ну, калі чалавек гультай, ну што ты зробіш? У нас лучшыні ў нас сказалі, што гультай не любіць тры пары. У раніцу росна, у дзень млосна, а ўвечары камары. Гэта быў мастак Уладзімір Басалыгаў, перадачы цыклю мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда». Праграму падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. Якая пража, такое палатно ляжа. Хто ўмее ўсяк, а хто ніяк. Каму ў галаву зайдзе, той за печкай знайдзе. Багаты зажабруе, а каваль запануе. Не сілай ухапі, а розумам. Сілай капаць, вады не піць.